Він начебто оглух. Чорні дірки ротів ворушилися, а там рожеві корінці язиків і білих гландів. Йому видалося в слизькій пароті, що десь високо кричить жайворонок. Не досидівши повний день, подався додому. Вдома на нього чекало кілька грубих листів і телеграма. Він взяв до рук листи, мов би, зважуючи. Телеграму занесло протягом під ліжко, і він дивився на червонястий аркуш, що лопотів, чіпляючись краями за розкидані книги, креслярські дошки, і цей лед рожевенького листочка виштовхував з нього масну думку, розірвану, зависло в буденності. Ця легко запланована життям вистава розкривається на його подив досить довго, болюче і до обридлого непотрібно затягнуто, мов каракулі арабського письма. Листи від батька. Батько докладно описував якісь незрозумілі події, скаржачись на здоров'я, на голод, що давить провінцію. Він сповіщав, що в наступному році займе місце прокурора і продовжував розлогим візерунчастим письмом добротно описувати події кільканадцяти років. Віталій втомлено кинув листи на стіл, гадаючи, як ото краще відповісти старому, щоб той не образився. Тоді він віником дістав телеграму. Це від фішерів. Фішери сповіщали, що його, Віталія, батько помер. Віталій почув скриготіння жайворона, запахло волошками і мигдалем. Він важко сів на кріселко, намагався уявити домівку, і нічого не приходило. Роками він уявляв тихі вулички, тиша котрих перебивається гупанням антонівок, дзищанням джмелів на бузкових квітах будяка. Як стоїть на дзигликах труна, завалена тугими айстрами, які її піднімають, покректуючи мужики в куфайках, запихаючи в жовтий автобус катафалк, а батько лежить, такий от нещасний, мов за життя. Він тримав це в голові як кольорову фотокартку, бо це міцною линвою прив'язувало до дрібних на перший погляд подій. Вони, оті крихітні й неживі світлини його пам'яті, летіли у безодню, видлубану його ж таки співвітчизниками. А того дня він кинувся серед ночі на вокзал. Завмер, уражений жалом відчаю, бо мешкав зараз так далеко, зовсім в іншому місті, відстань дорівнює трьом відрізкам дороги додому. Час шугонув. Відкрився жовтими осінніми вулицями, прошитими чужими звичаями куцих вересневих протягів і закапелків. Звідти пахонуло, отруйно роздуваючи ніздрі смаженим салом, гіркотою олії, розпеченої на сковородці. Вітер рвав розвішану на балконах солодом пропахлу білизну. Прілота розширювала його пори. Вона тут зазвичай обвисає грибками, наливає павутиння завтовшки в палець здорового чоловіка, скиглення дітей чується для вуха божевільним реготом. Ось він і майже підійшов. Під косим свинцем дощу і рудими хмарами, де безсило билися вогні військових прожекторів, він чим чекував пішака, марно виставляючи руку, щоб зупинити таксі. Вітер роздував мітлами воду. Віталій розпеченою горлянкою сапанув повітря, угледів скляну двоповерхову будівлю автовокзалу з темними вікнами і, не доходячи, розвернувся, підпертий в спину вітром. Мацаючи очима змію дороги, подався, як у старі часи, навпрошки. Він побачив спалахи вогню над дахами, тамуючи страх перед припадком, слухаючи верещання людей по освітлених жовтих келійках квартир, крутив думку. Що може обертати людську мисль, коли людина не тільки не хоче думати, а й жити? Він розвівав у собі рештки тепла. Дощ чесав прибрану, вифарбовану зупинку, давню й знайому до різоти в очах. Кінець осені, кінець плачу, кінець усьому. Кінець осені. Повторює він порепаними губами, зазвичкою оглядає, катований неясним передчуттям, темний горб дому. Так воно і є, так і лишилося. Чорні обгоріллі вікна на третьому поверсі, мертві сліпи вікон, вибиті дітворою, де бігають злякано вічка запалених цигарок. Він бачить, як захланність мандрує поверхами, розгойдуючи просмерділе, обвисле на перилах ганчір'я. Сопух самотинило скоче по одиноким людям –